să viu de tânăr la tine. Anii mei și tinerețea, uite, Doamne, cum se duc. Nu-i păcat, Doamne, de mine să viu de tânăr la tine. Opa diridara, opa diridara, opa diridiriraira. Opa diridara, opa diridara, opa diridiridiridirira. Opa diridara, opa diridara, opa diridiriraira. Opa diridara, opa diridara, opa diridiririra. Astăzi beau și mâine beau, mă mir bani de unde iau. Tare se întreabă dușmanii, de unde-mi câștig eu banii. Astăzi beau și mâine beau, mă mir bani de unde iau. Tare se întreabă dușmanii, de unde-mi câștig eu banii. Opa diridara, opa diridara, opa diridiriraira. Opa diridara, opa diridara, opa diridiriririra. Opa diridara, opa diridara, opa diridiriraira. Opa diridara, opa diridara, opa diridiririra. Să beau și să chefuiesc, să bag în poală dușmanii, să știu, Doamne, că trăiesc. Vreau să-mi cânte lăutarii, să beau și să chefuiesc, să bag în poală dușmanii, să știu, Doamne, că trăiesc. Opa diridara, opa diridara, opa diridiriraira. Opa diridara, opa diridara, opa diridiridiridirira. Opa diridara, opa diridara, opa diridiridiraira. Opa diridara, opa diridara, opa diridiridirira.